بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. الله سبحانه وتعالى وحي كرباني حما كشبرون أميهم غفران تم ملائك بيكلون هبواهند ظالمي أنفسهم أميهم أمل نفسك أن يابر بيكم وحالوا ملائكة بيكلون دنمت فيما كنتم تيباميهم كن كمجهوي كيبين هي هجرنكم متانغتي بي. قالوا أميهم دنمت كنا مستضعفين في الأرض أهر منكي بمتيغ بالي كربايك بالي بايك أهر منكي هم بيكنا أهر منك هجر نكربوني. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ملائكة بيكلون مدنواني الله سبحانه وتعالى بيهن ثناوس فيكن ويهيئتي بأميهم أين تناكن هجرة كرمتها الله به كرباني فأولئك مأواهم جهنم أميهم نكي أميهم جثمتي كمغا نارك واميهن وساء مصيرا أدي أمبري داتنك جوتون إثنو جهوري نبأ كماي مي هجرانك مكة عتيب ميهم نابه جوتون مياه الله سبحانه وتعالى باوالا بفهمني الله سبحانه وتعالى هجرة كرما أمر كرما فهوجا Makkah gabai mihun tibi fahaj jehiba. Hijuranu ko, ini mihun gaib tima gabai mihun tibi maya aku, mihun gedarin tadi tibi maya aku gabai mihun tibi Islam begeng hijuranu ko. Mie ayatung ilmering vidal defani kufuruge marukazegga Muslimunna tanganu tibi bene. Islam di mati mihun na tibeng undagu jehaluga mihun hijurakurum wajib begeng mana. Kafaru gawamegga mihun nang Islam di na nulebe kamugawanya. Allah subhanahu wa ta'ala ge shariyatu ge shiyaru tafhaal nukurwe khamuga vanya emi hunna gota deenang ulewe fada bimakan hijra kurum wajibu egen vane deenang ulewe fada bimakan hijra kurum wajibu egen vane mi ayatun ilmerin istidlal kurum wafani makka ga ewa gotu hijra kurum Allah subhanahu wa ta'ala amru kurum wafahu ga makka ge hijra nukotti bimi hunna meduga mi ayin Allah subhanahu wa ta'ala bawala vane ملائكة بيكلون أميهم فرانة هيتبون وداعاً نواهندوا أميهم أميل نفسهم أنيا بريبيكم واحد أبهي أميهم تبي هجرة نكره الله سبحانه وتعالى هجرة كره من أمر كره فيما أميهم تبي أدي هجرة نكره أي أميل نفسه بيبونو أنيا إكما الله سبحانه وتعالى بيان كره بني أي هجرة كره من الله سبحانه وتعالى أمر كره فيهندوا هجرة نكتيبون هجرة نكتيبون أي أميل نفسه بيبونو أنيا إكما الله بيان كره بني ebe mi hu gaata malaika be kalu maru hippawan anna wagutuga malaika be kalu ne mitanga allah wahi kurawani ei malaika be kalu take wadaya ganna wana hama ekanne malakul mautennu ei komme mi hegge furana allah subhanahu wa taala hippawa iruga ebe ge gaata malaika be kalu allah subhanahu wa taala funu bawana ei ole fami hekkam gawana ma rahmatuge malaika be kalu allah subhanahu wa taala funu bawana adi enage bokoluge desa fakan ituri wadaya ganna wana ebe kalu adi nubaa nulafami hekkamu gawanama azabu ga malaika bekanu allah subhanahu wa taala fonu bawane enage gaata ehkamu allah me fikurawani malaika bekalunne emme malaika te kenu malakal maute kan jennu malaika bekalun enay dannawane khale kiwegen he hijrunu kon huri kiwegen he hijrunu kon huri allah subhanahu wa taala bin anu tanawa he ehdu ena bunan timanna bali be huri timanna bali kahimi heke hijura kurae warabure hijura kurae waruge vesila te timanna ki baage nete ehem vegene timanna matu kogen huri kama dogu mi hadani dogu ena mi hadani enen hijura kurum ge kula dana kam vesuri henna ma vesena ge aittima ge mi hun etanga tibima ena hijura nu kon huri e mi hun ge amalu tabbahatil vegen wa kama allah subhanahu wa taala me wahi kurawani e yadi mu'minun kam ge vias e mi hun hijura nu kurum ge sababun e mi hun ge amalu tabbahatil vi fa ulaika ma'wahum jahannam emi hunga tammatcha ki ei narakai allah hikrobani emi hunna ki emi hunga tammat kam ga narakavi mi hunne komme kas hijura ki allah subhanahu wa taala waram mahid darma illa wa fa wa amale Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qurawani tin amale ve mihage huriha amale fuhalade tin amale ege tereng en amale mi hijra hadisul qurani al hijratu tajubbu ma kana qablaha hijrai ki ei e hijra kurumun enage hurige huriha fa fa fusade kameki hijra amai fadan amille marwi mihen ena rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko hijra kuri kamattaka allah enage huriha fa fa fusade Allah subhanahu wa ta'ala ne guriya fa fa bis sadawi kam hijrai ki wa ramma hina bad hama e fadan hijra kurum wajib wegen wa halu hijran ko fimi ha ki narakawan tawri kam Allah subhanahu wa ta'ala ami ayatu ge bayan kurawani fa ulaika ma'wahum jahannam emi hunna ki ei emi hunge tammat kam ga narakawani hunne wasa'at masira e burida tane gotun etanu ge huri nubay kamae den Allah wahi kurawani hijra kurumang etalange amru kurum fahuga egen istisna italian kurava fa mistakun illa al mustada'afina min al rijal wan nisaa wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila haqiqatugas balimihun fiyaway haqiqatuga haqiqatugas hijra kurave waruge bare kuladana kamen ebayegge kibage nimmi hunne min al rijal wan nisaa firihunna anhenunge tereng hijra kurumuge eveskara kuladana kamen nimmi hun balimihun wal wildana di kuda kudin la yastati'una hilatan emi hunna ke evs zariya en adi evs kahala sababen hilaten nete menon hijra kurayen evs kahala emi hun wala yahtaduna sabila adi hijra quran evs magen ebahi sabari en ha hisabos emi hunna nuli bunu mi hunna emi hunna ki emi hun fiyawaye fa ulaika asallahu an ya'fuwa anhum فهبامي هنك الله سبحانه وتعالى اكشيغم والله سبحانه وتعالى بامي هنك فافتف السعادة امي هنن ماف قد دوما اي اكشيغم بامي هنك الله سبحانه وتعالى بامي هنن ماف قد دوما وكان الله عفوا غفورا ادي الله سبحانه وتعالى جنا جنا ماف قربا جنا جنا فاف السوا اسكالانج مي بامي هن الله سبحانه وتعالى مي استثناء قربي حقيقة تقوست اكوري كي بيان جندي امي هنن كي دوغو هديميهم امي هن نسوال قربهم امي هن مبنيمه اهن timanna menna kula dana kamen ne timay timanna hijranu kuri Allah wahi kurawani emihun doge hadani menna kula dana kam seba hatte ehnamas hagigatu gas kula dana kan nemmihun ei firihun nan hinun ge tereng adi kula kudin emihun na hijra kurawum ge bas kala kula dana kamen nemmihun emihun nan Allah subhanahu wa taala maaf ko devun ekashi gembe Allah wahi kurawani waman yuhajiru fi sabilillah yajid fil ardi muragaman kaseeran wa sa'a ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا رحيما الله يكرمني الله غماوغا هجر قرمي هذا الناس هجر قرامي هند الناس في الارض مراغما يجد في الارض مراغما كثيرا وسعينا بمتين باورتن تن فنان تنمسكن فنان اينا نيكان نيكو بغن غوس بلاه الله اتكا الله اتكا هجر وان جهني ehi jura wanjihani allah hattaka ehim maqsadegga ehi jura wegennuwana e rasulullah sallallahu alaihi wasallam qurabahwani faman kanat hijratuhu ila allah wa rasulihi fa hijratuhu ila allah wa rasulihi emi hege hijra ay allah ra rasul hattaka kam gawanama e enage hijra wa husiham allah etalaange rasul hattaka e faman kanat hijratuhu ila dunya li yusibaha ay kamaku ena duniyege jahakattaka duniyevi kommes maqsaden hasil kurumattaka ena hijra koffi kam gawanama fa hijratuhu ila ma hajarat ila ma hajara ilayhi enage hijra wani hama enage e hijra kuri kam kattaka ebahi e gotan allah du bala e gotan allah labwane kanta e kommekas allah attaka hijra wanji he allah attaka hijra kurami ha dannar ena bimmatin bahawratan tam fennane ena egotaka sina kurahe ena e bindu kolla fena ule tandu kolla fdiyama ena evs dilulu menno fennane kama tanamaskam fennane ena tanamaskam fennane ashab be kalun hijra kurawi bay be kalun e be kalek ge huri huri ha mudale du kurawa fa suhayb ar-rumi e kale fana ki aslu makkah ge be kale vesnu en namas makkah wara kuri sura jahiliya zamanu hijra kurawi be kalen e rum karai e kale ge fana ki wara bodwi afari makka biya fariya wadagin be kalen e wala musandi be kalen ei e kale fan islam wadang hijra kurawam ben ulwani ko makka ge mushrikun e kale fanu gari han asmi dannani e kale musandi bi harum ge sababun ne e kama kos kale tibun harum du ko fadan hayye kale tiun ri huriha mudalel libuni harum ge sababun ne aharmen ne kale musandi kuri kale du ko le kan non nana harna e gota kavska e duren qur'an e hindu sohaib rumi vidal wani timanna atu go huri huri ha mudale timanna kale menna difiya timanna du ko le faana e ye e hindu mi hun e basya er masle ne te e kale ge faan atu go huri huri ha mudale du ko rafa kale kan allah taka hijra kuravi e kale ge faan we wada gati yosa sa sufa gati re madina wada ge kale ge faan emme fagir ashab we kale ge tere me wada gati e kale faano madina ga masi unna babi ge inna wani e kale faano ata ka ecce vesne bo ecce vesne emme fagiro asabe kale me terega e na mes makka e kale faano e yiwar bodu musanje huri ha ecce allah taka adu ko lavva fe kale faano hijra kurabi musab ibn umair e kale faano ki e yi makka ga warab bodu musadi be kale e kale faano da wada ganna ma magu faaha ga wa kam be duwa wahun e mus mir wahun e kale faano wada ganna ma magu faaha ga be adi kale faana ki ifhar turukurawa hedumen ale ane devana faara ku turukurawa be kale besmu eha musandi be kale islam wadaya gati kale faanu hijra wadaya gen nevi husata emme faana kale faanu ga mamma kale faana dimala ibunani e musabe laagen huri hedum bes bahatta faida anji laagen huri hedum bes emme faana kale faanu turukurawa huri hedum kolos du kollawa fa miha kon darannyang hedumen nangawa kale faanu hijra wadaya nabi uhudu hangura ma ge do kare fan shahide wadaya gati ekale ge fanu ge fa kolun wa ko fiya bo kolun ni wayn we kafun adi bo kolun wa ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurwa fiya fa kolun ni wayn we allah ta ka huri ha che do kolle ei hijra yaki wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila allah wa rasulihi den emi he ge gein allah ta ka hijra kurum ge niyatu ga nikum jamiha dannashe allah ta ka de kala rasul ta ka hijra nikum jamiha dannare summa yudrikuhul maut den maru asena abdal ko fi magumati adi hijra kan nunikum we maru asena abdal wi magumati maru as ji hejje faqad waqa ajruhu ala allah enage ajru allah ge macha wajib wejje enage ajru allah ge macha uful je wajib wejje kalaange wajib wejje nan ajru devwa افدميها فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا رحيما ادي الله سبحانه وتعالى جنين فاف السبا او غوان ترس كلاغ ما الله رسول النبي عبد الله بن عباس كي من روايه من كريفان ويدالوني مي اي باوالوني لمرا بن جند مي صحابيا بهغتون اكليفان گين نيكوم ودا غتي هجرايا ekale gafana ki wara muskuli be kale wara muskuli fe be kale ngi marwan ha wara kare fe ne be kale ekale fana qaum ge mistakunna mi dannan ihmiluni timanna ufula deshe timanna ufula deshe fa akhrijuni min ard ash-shirki ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam timanna shirku ge mi qaumun timanna mirahun ne deshe adi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam timanna gen goste re famata fi at-tariq ekale fana magmati ekale fana awahare wada gati قبل ان يصل الى النبي صلى الله عليه وسلم اي رسول الله صلى الله عليه وسلم اريحان كليفان واصل مكرن او هارد كليفان ابي هغتن عبد الله بن عباس ودالوني مي اي با والوني اللهم وحي قربني الله اتكا هجر قرم نيتك جنكم جميعا دم مغمتي اين امر بدل كفنا مدناه الله سبحانه وتعالى كي مچا اينك اجر واجب وجه وكان الله غفورا رحيما لأن الله وحي كربني وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا الله وحي كربني تيباميهم بمتي قد ترك راهندو فليس عليكم جناح تيباميهم لك إبس فافين إبس مسينتي تيباميهم نماد قصر كرمكن أن تقصروا من الصلاة نماد قصر كرمكن إبس مسينتي أي إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا أي تيباميهم كافروا ميستكون بيرو ننما كافروا ميستكون تيباميهم جلما ديفان كم بيرو ننما tiyabamihun ekama birunu genfinama emihun ekima emihun gellu difana kama tiyabamihun emihun ekiban birunu genfinama tiyabamihun ke bismasse nete namadu gasu kurmakunne innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina hama karawarun kafarun naki ei tiyabamihun nan huri faalwegen wa adawa itteri bayeke mi ayatuga allah subhanahu wa taala emi on sharte kurawa fa in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru ei tiyabamihun nan kafaru mistahu etiren emihunge gellumen libidane kama biruhi wa namaye tebamihun namadu gasukurar komme ga asawe kanu ngeddo abdullah ibn abbas abbah mi dalwani timannamen mi haru kafarun ge besbiran nete datol mati ule era besbiran nete timannamen naka kafarun ge kiban den emi haru den namadu gasren nukuren no he ehindu abdullah ibn abbas dalwi timanna vesti gota shakku egen rasulullah sallallahu alaihi wasallam aswal kurawime kalifan hadisul kurawiye ای اللہ کے ہدیہ کے اتیابامی ہوں اللہ کے ہدیہ قبول قراش الله کے ہدیا ہے کہ ایتے میں ہم اللہ کے ہدیا قبول قراشے ای دتر ورین نماز گس کروں ای ہتر کو نماز دیر کو تم کو لوں ای امی ایت کے وا شرط کی ای عام کو تے شرط کے ای شرط کے مراد نونے تا علم میں مدالون میتاں گے ای شرط کے مراد نونے عام کو تے کوری کا کافروں کے بیر او وے دتر گا امی ہو فیر گن فان کما emi hum muslimun na gellu me difan ka am go tegga onna birakei ehem bega allah subhanahu wa taala e wahaka mitanga zikur kuravi ei sharte nune henna sharte nune komme agas rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ul kuravafa ei allah ge hadiya ke tiba mi hum hadiya ekalang ge hadiya qabul kurash adem yoti khauf namaz kura gotu ge wahaka mi ayatu ge mi bayan vegen bani وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ مي جماعي واجب گم وا کما دلیل کرا ور بڑو دلیل مي خوف گ وگتو گس جماعي نے معاف کر دے خوف گ وگتو ای بیرو ور کان ایم بڑو وگتو ہن کرا ما گ وگتو گس جماعت نے معاف کر دے فہم وگن علم ر میدال ونی مي جماعي واجب کرا کما دلیل کرا ور بڑو دلیل نماز جماعت گ ادا کو اللهم اهدني قرباني واذا كنت فيهم كليغفان اميهم گتريگ واهندو گف اقمت لهم الصلاه اين خوفك كليغفان اميهم النماز قائم قد دواش جماعت جماعت قائم قد دواش فلتقم طائفه منهم معك دم مستكون دبيك بسرال الله مستكون دبيك بسرال الله ابيك بيت باشه كافر دفاع كرما هتيار في فاجن كافر دفاع كرما ابيك تبيره ان ابيك كليغفان هوك نماز تدواش anabbe khalifana hukana madat te duwashe wal ya'khudhu aslihatahum adi hatiyaru hifaga ekam tibenji hana hatiyaru hifaga namadat tibenu hatiyaru hifaga tibenu fa idha sajadu falyakunu min wara'ikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak adeng ibanu sajida dahinduga ebai irrakoi furihama kura hinduga falyakunu min wara'ikum den emihu te duwegen dahe anekka dushmanun ge kurimatcha dushmanun difa kurmattaka den anaj jamaatuge mihun annaashe anaj jamaatuge mihun annaashe ei kale faanaako adina maadunu kura dewana jamaatuge mihun as kale faanaahuga namaadu kura hoshikame waliya khudhu hizrahum wa aslihatahum adi rakkaatil kan libiganegen hatiyaru hifaagen tibeshe hatiyaru hifaagen tibeshe mi ayatuge tafsiruga de degoten ebaade eggodaki furatama rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahuga namaadu kuri ashaabe kalun ebekalun ekalefana ko irrako ngada ko mafahuga ekalefana hunnawani kola den emihun tedwe amillen irrako furihama qur'an kuruma fahuga emihun dani salan amille di ekalefana hunnawani hama kola e demon rako tedwe wadagen den anem mihun annane as emihun rasulullah sallallahu alaihi wasallam huga qur'ani anir rako ekalefana ei fahurako de rako emihun nani agas khofuga namadu erako qur'an de ekalefana salan de bima emihun tedwe amillen anekka anir rako furihama qur'an eggoi anek gota ki furatama jamaatu ge mihun emihun errakoi koffa daani gos emiha ku amillaya anek rakoi ngada qur'an emiha ku amillaya anek rakoi ngada qur'ani den anek ba mihun as ekale faana ehuga anek rakoi koffa emihun amillaya emiha ka emi amillaya anek rakoi ngada qur'ani mi de goi mi ayatun saabitu ve komme ga sataru fas goten ebe rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnatun saabitu an khawfa namaz qur'ane mitanga dem mi goy mi bayan qur'ani kama sharahaga tafsiru ilmin ge bohuri de gote mi ayatu ga liga bayan qur'an ba waddal ladina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amti'atikum fayamiluna alaykum maylatan wahida kafaru mistakun edeni tiyabamihu ge hatiyarun ghafil wa hinduga ai tiyabamihu ge samanu takum hangurama ge samanu takum ghafil wa hinduga tiyabamihu ge macca effahara lebigatumakun lebigatumashe ebahi effahara hamala dinumakun hamala deshe emihun edeni tiyabamihun hatiyarun ghafil wahinduga tiyabamihun macchan ifahara arayagin tiyabamihun kanta nimma la remihun edeni wala junaha alaykum in kana bikum azam min matarin aw kuntum marda an tad'u aslihatakum tiyabamihun ibsfafainate warege datikame tiyabamihun najhijjana manumata tiyabamihun bali bay kamugawanama namad qura iruga hatiyaru behettama kunne temasale fafainate kurigame tanamada tibiy ro satiyaru ufulagin tibesha ware vehigen etan kisadav vegen etan muga tiben tan kolan udagu vegen wa namaga wa nama masale nete hatiyar behettamakun ai tiba mi hum bali baykam gana bali hala tuhuri go tum misalaka humen asken wata ga bar dav vegen hatiyar nu fulis masale nete namadu e ufulan hunata kol udagu wa na ehem vegen e wagu e de halatuga hatiyar behettamakun masale nete allah wahikurwani وخذوا حذركم اهن نمست بامه سلامك كن لبغان غنتي بيش سلامك وسناغن تي بيتينغي نمادان هم انو تو كافر بنان كاله فرصلت الله القران تي بامه ركعت كن لبغان غنتي بيره ان الله اعد للكافرين عذابا مهينا هم كن الله سبحانه وتعالى كافر يمستكون وني تيار كور وافه نكمتي قرني عذاب نكمتي قرني عذاب من اتك الله وني تيار كور وافه فاذا قضيتم الصلاه انت يبامه النماد اداكم نيمهندوا تيبامه النماد اودي واهندوا فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم انت يبامه قلت بيغنا اشيدت بيغنا دي اريار يمچن اوشويت بيغن اللهم تي هندما قرا ذكر قراش هينغمنا سواري متي غيا اللهم تي هندما قرا نمادكم اودي واهندوا فإذا تمننتم فأقيموا الصلاة دين تيباميهم حنغرامين أبدي تيباميهم أمان كان لبيه لغا فأقيموا الصلاة دين نماد أصل غتوغا نماد أدا قرآن إبهي نماد فرين هم غتوغا أنغوا فاوا غتا دين أدا قرآن إبهي حنغرامين نميغن آس دين يغتا كنون نماد أدا قرآن دين إنماد إغي واغتوغا جماعة توغا دين نماد قرآن تيباميهم دين اللهم يقولون إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا هم كرون نماد كي مؤمنون غمتشا وغتو كند إدغم وائچك مهار اللهم آي ميتان غمي واحكا مي بيان كورا بي اي كوري خوف غا واحكا بيان كورا خوف نماد غا واحكا بيان كورا بي فأي يتان غا بيروري حالة هوري غتون باي فهر غبا وغتو غ فرق غبا تنقل فهم كل ما كورين كل ما ادي تفاتو هم حالت تكا كورون غبا emme rakwat evse baad ei dushmanunge biru hi hiwanama hangurama'ge terega namadu bagutu jehijje nama hangurama'ge terega de huttale vena goten nekkamu gawanama oti hingamunna sawari mati gaya namadu kuruma oti angawasa e bagutu emihakwan hurewuno halatekga namadu kuruma qur'anu allahi qur'a fa in khiftum farijalan aw rukbana tibamuna biruma bodwejje nama e bahi dushmanunge ebai hangurama age terega namaz wagut je namaz wagut faaitu wadan kamuga biru kamuga wanama farijalan aw rukbana hingamunna sawar wagen tibege tibe halatu ga namadu kurashe den allah me korbani e kamun tiyabami hun salame be aman kan tiyabami hun libe hinduga tiyabami hun namadu ege aslu gotu ga den kurashe ege wagutu ga den kurashe den wagutu wagute fahe wesnu kurawene adi ege kaifiyata ka badale wes den nugene wene الله يقول القرآن إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا هم كرر نمادك أي مؤمن جمتش وقت كند إلجم وإتشك ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون تباميهم دشمننا كرمة الله دوغا تباميهم فين دينو آشه نكمة تبانوغا نار فين دينو آشه إن تكونوا تعلمون تيبامن تد إحساس واكم غوانما فإنهم يعلمون كما تعلمون أميهم بسما تد إحساس قرآن تيهم تيباميهم تد إحساس قرآن فدان أيو سمي إنسانون تيباميهم نحما تد إحساس واكم تيهم نستد إحساس وان إن فرقين إبوتي فرقين وترجون من الله ما لا يرجون كما تيباميهم الله غادرة أميد كرتي أميهم أميد نقرأ كما كا سوروا emi hunna gani inna na duniyavi itur faada fiya wahin ecce e hanguraama ga maadanu ga mi hatta as balaani ti wanna salaame begen dewe to etano salaama kama ekuga emi hunna hanguraama ga maadanum dewe to emi hun abadus isnaani ekama tiya ba mi hunga inna na farage tiya ba mi hun marwe jati ba mi hun shahidu shahadate ei tiya ba mi hunna swarge boote tiya ba mi hun swarge boote ei hama gaamas emi hun qur'aane ummide noone وترجون من الله ما لا يرجون تيبامهم الله غادرتم أميد كرتي أميهم أميد نكرا كمكا وكان الله عليما حكيما هم كرهم الله سبحانه وتعالى ملدين ودقن وحكما يبان تأرس كلانجي أي الله ملدين ودقن نما أميه جهي تقوى كان تتا أمي هاي سامري قرق اللاني سوارين وبيه فرق سوار ওহ হজরা কুরমা ফাহুগা মিহার এই দালিলেন এই কুফরুগে মারেন নুনকামা আমিহার আমিল্লা মারু সিদা এ মারু এগে জাতুগে এই কুফর মারেন নুন এই জমহুর ইলমের মিদালওয়ানি কুফরুগে মারেন নুন এই সাওবাকি এ মিদালি মিদালিল গমি বাগতে কি হিজরা কুফাওয়া মি আলে মি হেগে সাহাবিয়েগে আলে এনা হাঙ্গুরামেগে এনাগে আইজ্জা খামবে হতে এ আই ফাসিহেন ইমা এনা আই কোশাল উলিয়াস ওর আলিমা লেমানান ওয়েগেন মারুই লেমানান ওয়েগেন মারুই দেন এনাগে সাহেব মিহা সাহাবিয়া এর রে হুয়া ফেনুম ফেননানি এনা বারার রীতি কাইফিয়াতে গেনা আন্নাকা vara riti haligga vara riti munegga ena annani vara mir wastawa haligga varan he hinitum velaya den e sahibu miha sahabi midannawani khali adetir allah kan takurawi kihinen e den ei vara rangalare allah ge rasulahu ge hijra kurawi ti manna huri hafa fe kade e kalang fussa wade wi ero ena ain moti furaga hoge kama forwa fe mihen moti ai den sahabi midannawani kali furaga hoge ti forwani ko anchen e ena midannawani mi etimanna hala kolli ate allah e kurawi etimanna allah kali devvi furi hama ate ke ena mes kali amilla re ai gello wali hama kali amilla ai fasiha kurashe den ewaha ka rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabi hendun hendun wadagen kiya devi e rasulullah hadis kurawani hini warna kurawa fa hadis kurawi allahumma falyadayhi faghfir e hada wras kala ko ena ge deyatav bes maaf ko devande ena ge atav bes fa husra de pande mama e dalile dalile goton il merin usala hani e kufur mare nun kam nuna miharu ane alawano na kitabu salatu galiye fa giblaya mis takuna deme duga dushmanun ti bejjana wana mar qur'ane goy onnane tanu tafsil hu onnane liye la fe ti kiya lu na galo ay miharu wudu fenne te jata mum qur'an ta avagutu ego tan eha tanu di fiati majburi halatin aso na mad wesoti kulang huraganna ushinde ti egan bes kulang eha jata mum kolle eha latu denge bayakuti benta mi hangurama vagutu nun vagutu mi adi mi tibi faraya e mi hembase tibi faraya vagut egge huttale age mi tibi hangurama mer waki vagutu vagutan huttale hangurama mer hangurama age vagutu ga namadu vagutu jihejji ya den namadu vagutu faaitu wage hinga adana kamuge biru wejji ya yoti ke ba mi kolat tibi genna hinga monna sawari mati ga ya kurang anga enage ayin ekani yoti allah subhanahu wa ta'ala angalanu koddevva den rasulullah sallallahu alaihi wasallam duwa kurevun eti dalil kurani ei kufur mare nun kama mehar murade ki mithaya gatulu amilla marwami hun ei warabodo faasai nei narakaage digu muddatekge ena demi onnaane warad digu muddatekka ei rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisul kurava hoti zahar boyage marwami ha e zahar boye boye ena narakaage abaduge abadan onnaane matin tanakum fumma laage marwami hat mati tanakum fumma fumma ena narakaate lege abaduga abad demi onnaane danjihege marwami ha narakaate lege danjihe jihe onnaane abaduga abada mitanga abaduga abada emi muradmi abaduga abada etang ilwerin tafsir kurawa fini mi hadis ge aliga ei digu muddate ge murada ki etanga digu muddate ke muddate nege ekamuk ene ki mu'minak kam gawanam tawhid ga hal verik kam gawanam kum mesduha ko etanun nikunnaane ena ege anet dalil ہم قرآن کو اللہ قرآن ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا اتان گے سین ابدو گے ابدا مومن کو گستو گا گتل قرآن مومن میہا اینا گیام ادھو گا نرکے گا ابدو گے ابدا دمی اننان اتان گے سین ابدو گے ابدا اکم کو اتان گے ابدو گے ابدا دمی اننان کما اتفاق علم رنگ اتفاق ای عبداللہ بن عباس کنی ویدالوی ابدو گے ابدا دمی اننان کدی فانس ابہارے وڈا گتنو قرآن رجوع وڈا گتنو vidalai pahun abaduga abada kena demino onnana wa etange seni hama khalidan abaduge abada etange smurada ki digu muddate ge ena narkaage onnana e ema mitange smurada ki digu muddate ge bayf faharu mi khalidan ge lafzu eba beenun kurave digu muddataka ei dalilaka ekuga beenun kurave eba ehen dalilen asiya egotum mitanuge seban dalile kam ku waragina mi hambuna ni kufur mareke kufur mare kam ge jiyaka ena ge macce janaza kura ka esnu jiyane kam ku jumhur dan nabe kalunge vidalwani ena ge macce janaza kura vene ena ki muslim ek kam ge wanya ena ge macce janaza kura vene janaza kura vene yar daturuga jamaate wajibennu daturuga jamaate wajibennu haadir hunna miha jamaa wajibi mehar jamaatu ge ahammiyatu kam bayan kurawa fami ge mini etanu gos jamaa qaim kurawa wajibunun harte ge ilmari midalwani daturuga jamaate wajibennu ne ekahir kon namaz kurse na faafirinnu wane daturuga daturumati ekahir kon namaz kurami ha faafirin wane ekati gem vemi jamaatu ge misal kan namaz kurami hu ekko kura kama misal khatar rokan namaz ma taroga tu ena benu ikuru kokkolna ema ena wakin jamaa wakin hama ena kolli masalenne ei daturu matige ena namaz jamaatu ge wajibennu ehna mes mustahab ena mes mustahab ei ekahir ko kura namaz pore jamaatu kura namaz hata wiskuna ituru wane daturu ge vi namaz daturu ge namaz mihar e halatu balam wi e kiha or ge halate mihar e halat ki egotaka ena hijra wajib wani egotaka sallahu ge deena ena ge tanga nuule warun ei e mihun ge aniyaya e mihun ge furassara taka amala mitahu ge sabab egotaka wes deena nuule e mihar mahawale ki islam mahawale mihar masale ki ehna fiqhu ge masala mata mazhab ge masale ki islah kurma benum wa ichengei e yadi kufur nun tai yar kufur bawa kufur ki ei shirku e kufur ge qawma kufur ge mehar islami qawma ta huga mi zamanu ge misale ka mazhabi khilaf ta ka mi kan datange bahur wa rab boda bai qawma ta huga bahar misale ka afghanistan afghanistan ki ei rab boda islami qawma hama emme us deke ko tu ekama ko emihun talibanu ge zamanu ga emihun na bayen hisab ta huga ahlus sunna mi mazhaba emihun bayen mihun nuule ve daraja diya bayen mihun nuule ve daraja diya kada kamun me mati ga hasan banna mihun me fulun tiriyan hasan tiri kura hisab diya afas dan ku tin alamana kiya di adi mi ingili isharak kura mihun ingili ta gai fai aniya kura wa ka se ba hori ehi hisab mazhabi khilaf ei mazhabi khilaf adi emihun emihun nami ke deobandin eta ngami ulun deobandin hanafin ge jamaate emihun e fatwa adani ahlus sunna ke kafum kafarum kafarum kama ehun bunan wa hake ki hisab go sebar kama ko bes ba yaku e tanahun hijra kura ke bes mi ka anga fa ne besin mere ko sida al fa nei ema enu etangan islah kurun ei tagri dini darusta dinuma adini nasihai mis takunna for ko dinun ehnu ne mi sunnatu go ikota ki mihen ne eka hala e fada halitta ho e fada halitta ho ge islah habbe enu me fawa halin ei dawate ben dawatu aslu hai gatu ge ege istilahi maana ge mikani kufru ge bayaka dinak go anu etam meti dawata kan islah habbe islah duniya ge mi adwar gina ga mota islami قوم تهوگا نامو گے بے بار قوم تن ہما می گوتا رنگل قوم نین ہما بونے وے کا سعودی عربیہ فیا وے سعودی عربیہ گے سما مکہ یا مدینہ یا دین گائیں گڑا کا سلامتوں ہوتی سعودی عربیہ گے دین ہما اصلاح بے نو فوتی ہما ہری ہے تن وے اصلاح بے نو فوتی دین ہری قوم تم یتی اسلامی قوم تا اصلاح بے نو فوتی নুনবুরগাড়ে বে মগমচ্চা নিকুত মানা করা ও এমিহু এটা আমি সে করে এমিহু গাম তা දැන් ඉස්ලාමික මතක කොම්මෙන් නුෆුස් ෆෝරවාන් කරන්නේ දැන් වාගොත කී කබුල් වස් කුරානේ ඒ ඉනසන් තමයි තේමි හොන්නා විය හෙල්ලිෆා එමි හොංග බහන් හෙල්ලි නික හගන්තක මන දෙන්න කුරේ කීනම් මනා කුරා එහෙන් අධිකාර ආරෙන් නර්මස් යගීනෙන් කුරවන ත මුස්තකබලක යගීන් කුරවර කෑරි කුරවෙන්නේ එමෙජ ඒවර ඔය ජර්සේන කුරවෙන සබකී ඉhtimale මෙද තුරුග බඳු වේදාන කම එමෙ එන කුරවේන මෙන්දු නමාද එකුග අසුරු නමාද අදි ගස්රු කුරවේ කුරුක අසුරු නමාදම කුරුක කුරවේ අයි දෙමි සාරක එන ආදෙවන අසුරු නමාදම කුරින් එන අයකසෙන අලුන් අඹර කුරාක වස්නුජි හේ අසුරු නමාද දෙමි සාරක එන මිස්කි තංගස් බෑවරෙල මොකමස් එන එකම කේන වනි සුන්නෙන් නමාදක ඒ ෆාර්මෙන් සුනමාද කුරයිච්ච එන්නමාද ෆහරකු එද්දුහා කුණු කුරේ මනා කරොත් ඒක අනිකෝස් ප්‍රවිදාන් සංසාරක දතුරු කුටි සාරක ඉතිහා ගොතුවා ඒ හතර රකුවයි දැන් මිසාලකින් ඒනඟ දතුරු මතීක නමාදක මිවනි අසුර නමාද එමේ අසුර නමාද කොල්ල වෙන දෙරක් වෙනවා අසුර නමාද කොල්ල වෙන දෙරක් ඒ අසුර නමාදේ නද්ද තුරු නමාද කවවා එක ජාර පුරණික මුගවඤ්ඤා ආ ගා ගායම හොට්ටස් ඒ දතුරු නමාද තම එපදයන් එඹුරි ඇස් එඹුරි අයි මිසාලකන් එනම් මේ ආදවුනි ඉරෝස්සෙන් කැරිය හොට්ට ඉරෝස්සෙන් කැරිය හොට්ට එන ආදවුනි එන අදි මිහිරිමෙන් තුරු නමාද අසුර නමාද නුකෝ රහුගේ එනක් කුර වෙනෙන් තුරු නමාද අසුර නමාද ගස්සුකෝ ඒ දතුරු දෙනමාද දතුරු දෙනමාද ඒ දතුරු මතීගේ දෙනමාද වගතුයි එහෙන් විම එන දතුරු දෙනමාද අමිහාර ඒන බේනුම් වියකස දිනු කුරවෙන එන එක සවබකී ඒන එවිතුරි එයි දායිමික කුරාමියව කමුග වෙච්චා මෙනු විතුරි බරාබර කුරාමීහක එන විතුරි ගදෝ කුරවේ විතුරි ගදෝ කුරේ විතුරි ගදෝ කුරාරු ගහම උනහිර කො කුරා දෙක ඒවර කන්නු එන කුරාණ තින් රකවන්නත එල් රකවයි දෙකම දුවාලු එන කුරා කමුග වඤ්ඤා දුවාලු හිරි අදදුන් කුරාහේ ඉල්මරු මිදාලේ ෆොන්නනි එයි එම්මෙ දාලියේ රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එදමු නමාදු කුරේ ඒකේ ෆානා හේ ෆොන්නුලේ ඉගෙන දමු නමාදු කුරේ උනේ ඒකේ ෆානු දුආල් කුරවි බාහර රකෝයි හිරි අදදු බාහර රකෝයි කුරවි ඕන හිරි අදද කුන්නු කුරේ දැන් ඉල්මරු මිදාල වනි දුආල් ඕන හිරි කුරෙන්නු කුරේන දුආල් ඒකම මග්රු නමාද දැන් ඕන හිරි කුර එම්බේ රසූලුල්ලාහි හදීස් කුරවනි දුවාලුග විතුරියේ එයි මග්රු වෙනවා දුවාලුග විතුරියේ එයි මග්රු වෙනවා එයි ඕන හිරකෝ ගැනීම කොමස් විතුරි ගදෝ කරවැන කමං ඉල්වරි මිදාලේ ෆෝනි එයි දලීල වෙසේ බංගේල ඒකත එකම බරාබර ප්‍රාමීහාය විතුරි ගදෝ කර විතුරි ගදෝ කර අර ඕන හිරකෝ මම කරේ ඒ ගදෝ වියන් කරන්නේ දෙය කලේ ෆාන එයි දැන් නුකර වුණු රේ දමු නමාද කුරිය කලේ ෆා දැන් විතුරි ආවසෙක් කොත් නේ කම් විතුරි එකලේ ෆාන කුරවණි අබදුස් හම දමු නමාදුක ෆහුගා එමිතංග ඕන හිරිකෝ රෙන්නුන් එකලේ ෆාන කුරවි හිරිය අදුන් කුරවි emme kuruminaki ei eke tahajjud demiharo e bayeng ilmeri kama inkar kore e kadefan bayeng ilmeri bidalo e kadefan tina kabure madu kore dikame saabi tenno ne ema tineke me madumini tineke me madumini e kama ko kadefanu ke bas fulu takun e bahuri engen e ke ves kore ene kama eden vituri wana ha tahajjud ma vituri ger rako e wana tahajjud e kadefanu ga amal fulun tina kabure madenno adi bay aisha tu fan andam wagot aisha tu fan bidalo wagot ke faha kabure madenno ekam thinakapura hama gamas madenno amale fulakunne den bas fulun e bahuri ekeves kurave ene kama ege faga kiyewun hati guruan kiyewa madu kuru nune ene mihar kurave waraka kommeri ginare re ene ahamugote kurave waraka ena kura ei emmeran alwar emihaka ei rasulullah smadis kurabani ahabbul a'mal ila allah adwamuha allah ga hadratan emme dogoyti kam bodo amale ki amale gemati ke demi hurave amale wa in qalla e kitai madu namas emsa ke ezze barako fa anen hatarure emmera ko te ko fa henen e daimi ko takhen an hurave waran ikhtiyar kurun emmera gali den kiyawalam jassaris masalen ena daimi ko takun ifekte waraka ena ikhtiyar ego kur yaddim den hama bala bala bala yang hurakan meski ena ta ena nar guru anna ma to kiyi ma di itura sabab bodo yedda te gade fanam mi ginai kur bikan sabiti tera rakwai aish fan di darwan ega ara ei tahajjudu ge ena mas tera rakwai ei fatis namaz ge de rakwa ta mi isha namaz fa sunnatu ge dera ko tai tera de kare fan fro tan lui lui ko dera ko ngam go te ko kurabani ei fat isha namaz ge fa sunnatu ge dera ko ai den kare fan dam namaz fatta wan e dera ko ta e uga tera ma ve barabaran helami ho kamu gawanya barabaran helami hukum gawanya masalenne de kadefano am go te gama ge kotri kolo wada gana namaz ko adi wada ge kotri kolo ge fan sunna namaz kolo bani de kadefano harfu lakwani den keun eru keun inan de namaz de tere nyaru ni asha kiani re gandu keun arbing tere gonna ni maghrib asha de tere isha namaz ko fakuni nane yes kan hama kamen ne tiani de ne dam namaz da he de erra koi quran erra koi quran erra den vituri ni unita e hijr qurani kunta aga o mihar kom metanek ge sonnani tanuge hukumatuge dasugata ebimen onna dem visane ti misalakan ulayakan sabitwarangena hifa hajjar qurani ਨੇ ਕਿਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਲਾ ਫਿਲਾ ਅੰਗਲਨ ਜਿਹੇਨੀ ਇਹ ਬਸ ਅਮਾਨ ਕਮ ਨੂੰ ਤਾਈ ਅਮਾਨ ਕਮ ਇਕੁਗਾ ਇਹ ਨੰ ਹੁਰਵੇ ਤਨਕੰ ਇਹ ਨਾ ਹਿਜਰ ਕਰਨ ਜੀ ਐਮ ਫੁਰਤਾ ਅਮਾਨ ਕਮ ਆਹੂ ਕੋ ਵਿਸਾਨ ਨੇ ਤੀ ਕਿਨੇ ਤੋਲੇ ਐ ਉਹ ਕਫਰ ਗ ਵੀ ਮਕਨ ਵਾਨ ਕਿਨੇ ਵਾਨ ਕਫਰ ਗ ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਏ ਗਾਮੀ ਕਰਵੇ ਤੀ ਕੋ ਤਕਨ ਨੇ ਵਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮਿਹਾਰਾ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਰੀਏ ਅਲਗੋਣ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਵਰਕ ਗਾਮੀ ਕਰਵੇ ਵਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਕੋ ਮਿਹਾਰਾ ebstana misaga bona tanko kologa ehen kine tanko kologa gan qurani komme tane besmioti komme hukumat ege daruga binave famioti ehen tanko kologa amille duas kola kula ve misalaka waki partiyan hadaga misalaka egotan ule daru duas kola kume hatula ganna hukumatuke faratun atula ganna na tula fa adabude ehen tanko kola kan misalaka rasulullah hadis kula te ba mi habush kare hijra qurani habush kare hijra qurani etanga hunnane veriyaku ಏನಗೆ ಗಾತುಗೆ ಎವ್ವಸ್ಮಿಯಕಂ ಅನಿಯಾವರಿಯನ್ನು ವೇನೆ ಎವ್ವಸ್ಮಿಯಕ ಅಮಾಂತನಕ್ಕೆ ಹಬುಷ್ಕರ ಹಬುಷ್ಕರಂ ಹಿಜ್ರಾ ಕುರವ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಮರ ಕುರವಿ ಏಕಮಕ ಹಬುಷ್ಕರ ಏರಕು ಎವ್ವಸ್ ಇಸ್ಲಾಮನ್ನು ಎನ್ನು ಕಾಫರ್ ವೇರಿ ಎತ್ತೈರು ನಜಾಶ ಏರಕು ಅದಿ ಇಸ್ಲಾಮನ್ನು ಎನ್ನಮವಸ್ ಎವಗೂತು ಹಾಲತು ನಿಯಾಕುರಿ ಮಕ್ಕಾಗ ಎಮಿಹುನ್ನಂ ಅನಿಯಾತಲ್ಲಿ ವೇತಿ ಮಕ್ಕಾಗ ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ನಂ ಅನಿಯಾತಲ್ಲಿ ವೇತಿ ಅನಿಯಾ ನೈತನಕಂ ಹಿಜ್ರಾ ಕುರಮ ಅಮರ ಕುರವಿ ಎಮ್ಮೆ ಹುರತಮ ای اسلام دارال اسلام وسنو هم دارال کفرین است دارال کفرین حبش کرای کی وسی اینم حبش کرای ای بگو تو کلی گفانو هجر کرب من امر کرب ای اتانگا امان کما ای هوگ مسلمانن اوله وین تیو امان کما ای هوگ میار از علم رن دشارت کرب و فی بان ای هجر کرب اتان فرتم شرط کی امان کما ای کو دیر اوله امان کما ای کو دیر اوله ان شرط کی دارال اسلام کبون etan darul islam ka wanji hena mar furatama ekade fanu hijra kuram amr kurabbi majburi halate medwari wege ehem wegen darul islam e wagota ku sharten nu kurabbi ei majburi halata taka ekmo dewana fahara ekade fanu amr kurai madina hijra kuram adi habush karan hijra kurabbi be kal nabbe senge bi alung amra madina ang auma eki wegen alung amra madina ang auma ekade fanu amr kurabbi ei e wagota habush kara adi darul islam kan nuwe emme furatama ekade fanu etanang hudda devvi hijra kurawman ei darul mi etanga amahankan otima makka ga amahankam endeti den kufuruga bi makka beleveni ena adi furatama makka ga bes amurannu kurawwa hijra yaka makka amurannu kurawwa hijra yaka ei etanga mu'minunna aniyata foram feshima den amur kurawwi hijra kurawwa ema ege murada ki adi kufuruge bimegga miha kuhurikamu gavias enayang Allah subhanahu wa ta'ala minimang kamayaku alukang kurawe kamu gavanyaka enak hujurai wajibe nuhaan hujurai wajibe nuhaan subhanaka Allahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika